Onlara ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman, bize kavuşmayı ummayanlar, bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir, dediler. De ki, onu kendiliğinden değiştirmem mümkün değildir. Ben ancak bana vahyedilene tabi olurum. Şüphesiz ki eğer ben Rabbime isyan edersem, büyük günün azabından korkarım.